مرحبا مرحبا جل جل جل حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا طال البدر علینا من سخیات الوداع طال البدر علينا من سنيات المداع وجاب الشكر علينا وجاب الشكر علينا ما دعا لله داعي مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دیدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا جل حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا حکومت سکھایا چلے گا صبح شب میلاد مرحبا مرحبا جل حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا انت بدر انت نور فوق نوری انت نور فوق نوری انت مصباح صدوری انت مصباح صدوری انت اکسیر وعدی مرحبا مرحبا جل حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا افسر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا مرحبا جل حسینی مرحبا دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے نیا اجالا صبح شب میلاد ہے نیا اجالا صبح شب ملا در چاچا ہے مفلسوں کی باندھی ہے خوش نصیبی چاچا مفلسوں کی باندھی ہے خوش نصیبی آیا کر کر کداتا صبح شب ملا در مرحبا حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا جدلك حسيني مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا